Book 2 77 77 77 إبداء الأسباب 3 Bir şeyler sebep göstermek 3 Bir şeyler sebep göstermek 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ تورتayı niçin yemiyorsunuz؟ تورتayı niçin yemiyorsunuz؟ يجب أن أنقص وزني. Kilo vermem lazım. Kilo vermem lazım. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Kilo vermek zorunda olduğum için onu yemiyorum. Kilo vermek zorunda olduğum için onu yemiyorum. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Neden birayı içmiyorsunuz? Neden birayı içmiyorsunuz? ما زال علي أن أسافر. Daha araba kullanmam lazım. Daha araba kullanmam lazım. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Daha araba kullanmak zorunda olduğum için içmiyorum. Daha araba kullanmak zorunda olduğum için içmiyorum. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Neden kahveyi içmiyorsun? Neden kahveyi içmiyorsun? Hiye berida. Soğumuş. Soğumuş. La eşrebuha li'annaha berida. Onu içmiyorum çünkü soğumuş. Onu içmiyorum çünkü soğumuş. Limada la teşreb el şay? Neden çayı içmiyorsun? Neden çayı içmiyorsun? Ma andi sukkar. Şekerim yok. Şekerim yok. La eşrebuha li'anni ma andi sukkar. Onu içmiyorum çünkü şekerim yok. Onu içmiyorum çünkü şekerim yok. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Neden çorbayı içmiyorsunuz? Neden çorbayı içmiyorsunuz? لم أطلبها. Onu ısmarlamadım. Onu ısmarlamadım. لا أشربها لأني لم أطلبها. İçmiyorum çünkü onu ısmarlamadım. İçmiyorum çünkü onu ısmarlamadım. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Eti niçin yemiyorsunuz? Eti niçin yemiyorsunuz? أنا نباتي. Ben vejeteryanım. Ben vejeteryanım. لا أكله لأني نباتي. Onu yemiyorum çünkü ben vejeteryanım. Onu yemiyorum çünkü ben vejeteryanım.